Teo te bato. Teo te bao. Bada de, dido dido da, do de. Dia de a, dio da bado de. Daevato, daevato, daevato, de, de, da, de, va, de, daevato, ba, de, da, ba, de, da, ba, de, da, ba, de, da, ba, de, da, ba, de, daevato, de.